ten rap, cały ten rap. Muzyka DJ 600V, słowa Zajka. Cały ten rap, cały ten rap. To przez hip-hop, nie wiem jak się stało, że doświadczenie łyski z moich oczu porzucało. Jak to się stało? Brak odpowiedzi, cisza. Czy ja to ja, czy Zajka to ten sam co Michał? Melancholijna melodia po strunach życia. Życie wokół jest jak wielka szachownica. To pionkiem, królem, końcem wiadomości. Obejrzyj w telewizji, posłuchaj nowości. Nie czujesz monotonności w ogromnej ilości. Nie pokazuj nienawiści, daj trochę miłości. Dla wszystkich na koncertach podążaj za mną. Dla wszystkich, którym niełatwo, podążaj za mną. Dla wszystkich, których światło życia przygasło, podążaj za mną, za mną, za mną podążaj. Gdy technologia, pamiętaj dla niej kontra. Mój rap jest dla mnie, to moja rekontra. Ale nie jak Judasz z sejmowej ławy, co powiesz mu, kłamca, kłamca. Nie jak jakaś podejrzana fundacja wysyłająca poszmal na ulicę z puszkami. To fałszywe gówno mające ruszyć uczuciami. Jak w TVN chujowy program, wybacz mi, no, wybacz. Jak mi politycy pod patriotyzmu auspicjami. Ja i podobni, my jesteśmy oponentami epoki chaosu, ostatnimi poetami. Teraz wszyscy młodzi raperzy otworzą słowniki. Wyrazu blisko z naszych, tak powstają ich liryki. Albo z tekstu miesiąca, zwroty z sorca. Ale to nie ten pomyślunek, bo tutaj jest Polska. Wszystko co mam do powiedzenia, napisane z własnego doświadczenia. Ty pismaku nie zbeszczasz mojego imienia. Bo ten co słuchał lata temu też mnie pamięta. Ty fałszywa gęba, co wijesz się na kształt węża. Pamiętasz, próbujesz kolejnych ludzi opętać. Do mnie próbujesz swe tandety podkręcać. Nie rób tak, bo będziesz dokrękać. To nie grzeczna piosenka, nie baila amor. Wol konstrukcja, słowa kielecki hardcore. No to fik, cyk, tera łyk, tera pyk. Za ludzi z RRX, kolejny wódeczki łyk. Kiedy piszę, to wielokrotnie skreślę. Pół godziny będę myślał, bujał się w krześle. Chodził w kółko i z miejsca na miejsce. Już wiem jakimi słowami kartkę zapełnię. Głowa na karku, dwie ręce piszące narzędzie. Pytasz dlaczego urządzam te słowne rzeźnie. W ten sposób karmię swoją wyobraźnię. Bo ważne jeśli piszę i jak piszesz jest ważne. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Za te upadki, stan euforii, histerii. Impulsy życia przesyłane w fantach energii. Płyną od narodzin do nieuniknionej śmierci. Ludzkie losy zapisane w formie wierszy. Luz, bluz w niebie, ozonowe dziury. Wokół przytłacza szarość betonowej struktury. Sportowy styl ulicy kontra garnitury. Ludzie mówią o tym, bo krzyczą o tym mury. To dotyczy ustawy przeciwko paleniu trawy. Że biza skręta, jebaj człowieka za skręta. To policyjne państwo rozwija swoje pęta. Nowa inkwizycja, prokuratura i policja. Panie prezydencie, ty nie wiesz co ja widzę w skręcie. Ty jesteś gorszy, celujesz w wielkim przekręcie. Na szarym społeczeństwie wybrali na nową kadencję. 11 tysięcy goi pensji na rękę. Co się tyczy tej kurewskiej ustawy, to bez obawy nie przestanę palić trawy. Choć to tylko dobre ziele, chodzi tu o inne sprawy. A mnie chodzi nie o samopalenie, tylko mej wolności osobistej ograniczenie. Jakie kolejne obostrzenie, może rap na ostracyzm. Pozbawienie mnie i moich kumpli pracy. Wtedy pozbawicie wolnego słowa słuchaczy. Nie ośmielicie się na słowie postawić kraty. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka. Ważne jeśli piszesz i jak piszesz jest ważne. Za mikrofonem Zajka.